بیان نمبر 41 چند حکایات حمد باری تعالی. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے آسمان کو اپنی قدرت سے بلند فرمایا، افلاق کو ان کے مدار میں گھمایا، اپنی مشیت سے زمین کو پھیلایا اور اسے چلنے کے لیے آسان کیا، آسمان کو قابل تسخیر بنایا، اس نے سلطنت بنائی اور مخلوق کو اس میں بسایا، وہ خود زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، نجات اور ہلاکت کو مقرر فرمایا، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے اور حکم دینے کا مختار حقیقی وہی ہے، معاف کرنا اور سزا دینا اسی کے دست قدرت میں ہے، اس نے لوح و قلم پیدا فرمائے، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، اسے عقل کامل، سمجھ بوجھ اور فہم و فراست عطا فرمائی، وہی دریا کی گہرائیوں میں غرق ہونے والوں کو ہلاکت کا یقینی مشاہدہ کر لینے کے بعد بچانے والا ہے اور تمام ہیلوں کے ختم ہونے کے بعد ہلاک ہونے والے کو بچانے والا بھی وہی ہے، اور سخت بیڑیوں میں بندے قیدیوں کو آزاد کرنے والا اور قید سے چھٹکارا عطا کر کے ان کی حاجت روائی فرمانے والا بھی وہی ہے، وہ بندوں سے بے پرواہ ہے، انہیں فرما برداری اور ایمان کا حکم دیتا ہے اور ان کے لیے کفر و شرک پر راضی نہیں، اطاعت اسے نفع دے سکتی ہے نہ ہی نافرمانی نقصان دے سکتی ہے، اے گناہگار بے شک وہ تجھے فرما برداری کا حکم دیتا اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے تاکہ تجھے یقین کی آنکھ سے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرائے اور تیرے لیے دین و دنیا کا معاملہ واضح فرمائے، ہر وقت اس کی طرف متوجہ رہ، اس سے ڈرتا رہ اور اس کی نافرمانی سے بچ، اگر تو اسے نہیں دیکھ پاتا تو یقین رکھ کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، نمازوں کی پابندی کر جن کا اس نے تجھے تاکیدی حکم دیا ہے اور سحری کے وقت عاجزی و انکساری سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو، بے شک وہ تجھ پر اپنی روشن نعمتیں نچھاور فرمائے گا اور تجھے اپنے مقصود تک پہنچا کر تجھ پر احسان فرمائے گا، کیا اس نے ماں کے پیٹ میں تیری حفاظت نہیں کی اور اپنے لطف و کرم سے تجھے خوراک مہیا نہیں کی، کیا اس نے تجھے کمزور پیدا کر کے پھر رزق فراہم کرتے ہوئے تجھے قوی نہیں کیا، کیا اس نے تیری پیدائش اور پرورش اچھی طرح نہ کی، کیا تجھے عزت و اکرام نہیں بخشا، کیا تجھے ہدایت و تقوی جیسی عظیم دولت سے مزین نہیں کیا، کیا تجھے عقل دے کر ایمان کی طرف تیری رہنمائی نہیں فرمائی، کیا تجھے اپنی نعمتیں عطا نہیں فرمائی، کیا تجھے اپنی فرمانبرداری کا حکم نہیں دیا اور تاکید نہیں کی اور تجھے اپنی نافرمانی سے نہیں بچایا، کیا تجھے ندا دے کر اپنے در رحمت پر نہیں بلایا، کیا سحری کے وقت تجھے اپنے مکرم خطاب سے بیدار نہیں کیا اور تجھ سے راز کی باتیں نہ کہیں، کیا تجھ سے آخرت میں کامیابی اور جزا کا وعدہ نہیں فرمایا، کیا تو نے سوال کیا اور دعا کی تو اس نے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا اور تیری دعا قبول نہیں کی، جب تو نے مصیبتوں میں مدد مانگی تو کیا اس نے تیری مدد نہیں فرمائی اور تجھے نجات عطا نہیں کی، اور جب تو نے نافرمانی کی تو کیا اس نے اپنی بردباری سے تیری پردہ پوشی نہیں فرمائی اور تجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپا، کیا تو نے کئی مرتبہ اپنے رب عز و جل کے غضب کو دعوت نہیں دی لیکن پھر بھی اس نے تجھے راضی رکھا، تو کیا تجھے زیب دیتا ہے کہ تو گناہوں اور نافرمانیوں سے اس کا مقابلہ کرے، اس نے تجھ پر اپنا رزق کشادہ کیا اور تو اس کی نافرمانی میں اضافہ کرتا ہے، تو لوگوں سے تو چھپ جاتا ہے مگر اللہ عز و جل سے نہ چھپ سکے گا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کب تک تو گمراہی اور خواہشات کے سمندر میں غرق رہے گا، اگر تو نجات چاہتا ہے تو ندامت کی کشتی پر سوار ہو جا اور اپنے مولا عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے فائدہ اٹھا، اپنے آپ کو اخلاص کے ساحل پر ڈال دے، وہ تجھے نجات اور خلاصی عطا فرمائے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندوں پر خاص نظر کرم فرمائی، उनके दिलों को अपने तौहीद का घर बनाया और अपनी वहदानियत का इकरार करने वाला बनाया और उनके सीनों को अपने जिक्र और अपनी बुजुर्गी की जगह बनाया। जब कभी उफके तौफीक से कोई सितारा तलू होता है या तहकीक की बिजलियों से कोई नूर चमकता है तो उनके दिल महबूब के जिक्र से कुशादा और शराब महब्बत से शराब होकर खुश हो जाते हैं और उनके सामने से पोशीदा राजों से पर्दे उठा दिए जाते हैं। हज़रत सैयदना अबू ज़ैद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं जब भी अपने नफ्स को इबादत इलाही अज़्ज़ा वजल की तरफ रागिब करता तो रोने लगता, लेकिन मैं उसे मुसलसल रगबत दिलाता रहा यहाँ तक कि वो इस पर खुश हो गया। जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मार्फत पा लेता है हर शय उसके ताबे हो जाती है। शेर से पर्दा करने वाली वलिया। हज़रत सैयदना असमई रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं शाम के रास्ते हज बैतुल्लाह शरीफ के इरादे से निकला। दौरान सफ़र एक बहुत बड़ा खौफनाक शेर नमदार हुआ और रास्ते में हायल हो गया। मैंने बराबर वाले शख्स से पूछा, क्या काफ़िले में कोई ऐसा आदमी नहीं जो तलवार ले और इस शेर को यहाँ से हटा दे? तो उसने जवाब दिया, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता, अलबत्ता एक औरत है जो इसे बग़ैर तलवार के भी हटा सकती है। मैंने उसके मुतलक पूछा और हम दोनों उठ खड़े हुए और करीब ही एक सवारी के खुजावे के पास पहुँचे तो उसने पुकारा, ऐ बेटी नीचे उतर और हम से इस शेर को दूर कर दो। अंदर से आवाज़ आई, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, क्या आपका दिल बर्दाश्त करता है कि मुझे शेर देखे? वो मुजक्कर है और मैं मोनस, लेकिन ऐ बाजान शेर को जाकर कह दीजिए कि मेरी बेटी फातिमा तुझे सलाम कहती है और उस जात की कसम देती है जिसे ना नींद आती है ना ऊंघ, तू हमारे रास्ते से हट जा। हज़रत सैयदना इमाम असमी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, अभी उसकी गुफ्तगु ख़त्म ना हुई थी कि मैंने देखा कि शेर सामने से जा रहा था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, ये सालेहीन की अलामतें और आरिफीन की निशानियां हैं। अब जमजम सतु दूध और शहद बन गया। हज़रत सैयदना सईद बिन इसहाक बसरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं सहरी के वक़्त आब जमजम शरीफ के कुएं के पास था कि अचानक एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, डोल भरा और पानी पीकर चल दिए। मैंने उनका जूठा पानी पिया तो वो मीठे सत्तू की तरह था, ऐसा शरबत मैंने पहले कभी ना पिया था। जब मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो वो जा चुके थे। मैं दूसरे दिन दोबारा जमजम के कुएं के पास आ गया, वह बुज़ुर्ग फिर तशरीफ़ लाए और डोल भर कर पानी नोश फरमाया। अब मैंने उनका बचा हुआ पानी पिया तो खुशबूदार मीठे शहद की तरह था, ऐसा लजीज मशरूब मैंने पहले कभी ना चखा था। मैं दोबारा मुतवज्जे हुआ तो वह बुज़ुर्ग तशरीफ़ ले जा चुके थे। तीसरे रोज़ मैं सहरी के वक्त जमजम शरीफ के कुएं पर मौजूद था कि वो बुज़ुर्ग फिर तशरीफ लाए और डोल भर कर पानी पिया। मैंने उनका जूठा पानी पिया तो मीठे दूध की तरह था, ऐसा लजीज दूध मैंने कभी ना पिया था। मैंने अर्ज़ की, इस घर की हुरमत की कसम यह बताएं आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया, क्या मेरी मौत तक इसे ज़ाहिर तो ना करोगे? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। तो उन्होंने बताया, मैं सुफियान सोरी हूँ। तीन चीज़ों के सबब बख्शिश हो गई। हज़रत सैयदना अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, एक दिन मैं शाम की एक मस्जिद में बैठा हुआ था कि हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह तआला तशरीफ़ लाए और मुझे फरमाया, आज मैंने एक अजीब बात देखी। मैंने पूछा, वो क्या है? फरमाने लगे, मैं कब्रिस्तान में कब्र के पास खड़ा था कि अचानक एक सफ़ेद रेश बूढ़े की कब्र शक हुई। उसने मुझसे कहा, है इब्राहिम, मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे आपके लिए ज़िंदा किया है। तो मैंने पूछा, आप تو میں نے پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا میں اللہ عز و جل کے حضور گناہوں کا بوجھ لے کے حاضر ہوا، لیکن اس نے مجھ سے فرمایا میں نے تجھے تین چیزوں کے سبب بخش دیا، نمبر ایک تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ تجھے اس سے محبت ہے جو میرا محبوب ہے، نمبر دو تیرے سینے میں ذرہ برابر حرام شراب نہیں، اور نمبر تین تیرے بال سفید ہیں، اور مجھے حیا آتی ہے کہ کسی سفید بالوں والے بوڑھے کو آگ کا عذاب دوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بوڑھے کی قبر بند ہو گئی، حضرت سیدنا ابو یوسف نے عرض کی ہے ابو اسحاق کیا آپ مجھے اس قبر کی زیارت نہ کروائیں گے تو آپ نے فرمایا اے ابو یوسف اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھ تو وہ تجھے اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے گا، اور اس کی محبت میں تمام غیروں سے غافل و بے نیاز ہو جا۔ انگوروں کی غیبی ٹوکری۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جب حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، میں نے نماز عصر ادا کی پھر جیل کی طرف چل پڑا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا یہ دعا کر رہا تھا یا رب عز و جل یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی، پھر کہنے لگا یا اللہ یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی، پھر کہا یا حیو یا قیوم یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی، پھر کہنے لگا یا رحمان عز و جل یہاں تک کہ اس کی سانس پھول گئی، پھر یا ارحم الراحمین کا ورد کرتا رہا حتیٰ کہ اس کی سانس پھول گئی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو عرض کرنے لگا یا اللہ عز و جل انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا کر دے۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا موسم نہ تھا، ساتھ ہی دو چادریں بھی تھیں۔ جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے عرض کی جب آپ نے دعا کی تھی تو میں نے آمین کہا تھا۔ اس نے کہا تو آؤ اللہ عز و جل کا نام لے کر کھاؤ، اور کوئی چیز بیچ کر نہ رکھنا میں نے آگے بڑھ کر انگور کھانا شروع کر دیے، وہ انگور بیج کے بغیر تھے، میں نے ایسا عمدہ انگور پہلے کبھی نہ کھایا تھا، بس میں نے خوب سیر ہو کر کھایا مگر ٹوکری میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر اس نے کہا ان چادروں میں سے جو پسند ہو لے لو، میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں، پھر وہ کہنے لگا تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تاکہ میں چادریں پہن لوں، میں اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے ایک چادر کو تہمت کے طور پر استعمال کیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی، پھر دوسری چادریں اپنے ہاتھ میں لی جو پہلے سے اس کے پاس موجود تھیں اور چل دیا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کے مقام پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیارے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ذات، مجھے لباس پہنائیں، اللہ عز و جل آپ کو پہنائے۔ اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا اللہ عز و جل آپ رحم فرمائے یہ کون تھے؟ اس نے جواب دیا یہ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت الصمد تھے۔ حضرت سیدنا لیث رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ پایا، مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا۔ ہم اپنے آپ کو کھلاتے تو یہ مچھلی نہ نکلتی۔ حضرت سیدنا ابو نصر رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میرے پاس سے گزرے جبکہ میں جامع مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، لوگ نماز جمعہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے. آپ نے استفسار فرمایا, کیا بات ہے؟ میں تمہیں اس وقت یہاں دیکھ رہا ہوں. میں نے عرض کی, حضور, گھر میں نہ آٹا ہے, نہ روٹی, نہ درہم اور نہ کوئی دوسری چیز جو بیچی جا سکے. آپ نے فرمایا, اللہ عز و جل مددگار ہے, اپنا جال اٹھاؤ اور آؤ, وادی کی طرف چلتے ہیں. حضرت سیدنا ابو نصر فرماتے ہیں, میں نے جال اٹھایا اور آپ کے ساتھ چل دیا. جب ہم وادی کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا, وضو کرو اور دو رکعت نماز ادا کرو. میں نے ایسا ہی کیا تو اس کے بعد مجھے فرمایا, اللہ عز و جل کا نام لے کر جال ڈال دو. میں نے اللہ عز و جل کا نام لیا اور جال ڈال دیا. اس میں کوئی بھاری چیز پھنس گئی. میں نے اس کو کھینچا تو مجھے بہت دشواری ہوئی. میں نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ میرا ہاتھ پکڑیں اور میری مدد کریں, مجھے اندیشہ ہے کہ جال پھٹ جائے گا. آپ آگے بڑھے اور میرے ساتھ مل کر جال کھینچا تو دیکھا کہ اس میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی. آپ نے فرمایا, اسے لو, بیچو اور اس کی قیمت سے گھر والوں کے لیے ضرورت کی اشیاء خریدو. حضرت سیدنا ابو نصر فرماتے ہیں, میں اسے لے کر شہر کے دروازے پر آیا. وہاں مجھے ایک آدمی ملا. اس نے مجھ سے پوچھا, یہ مچھلی کتنے کی ہے؟ میں نے کہا, 10 درہم کی. اس نے کہا, میں اس کو خریدتا ہوں. چنانچہ اس نے تول کر 10 درہم کی خرید لی. میں نے گھر والوں کی اشیاء ضروریات خرید لی. پھر 2 چپاتیوں میں حلوہ رکھا اور انہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ میں نے عرض کی, ابو نصر. تو آپ نے ارشاد فرمایا, دروازہ کھولو اور جو پاس ہے وہ دروازے پر ہی رکھ کر اندر آ جاؤ. میں اندر داخل ہوا اور جو کچھ کیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ نے فرمایا, اس انعام خداوندی عز و جل پر اس کا شکر ہے. میں نے عرض کی, میں نے گھر میں کچھ تیار کیا تھا, ہم سب گھر والوں نے کھا لیا ہے. یہ میرے پاس 2 روٹیاں ہیں جن میں حلوہ رکھا ہوا ہے, آپ قبول فرما لیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے ابو نصر, اگر ہم اپنے آپ کو کھلاتے تو یہ مچھلی نہ نکلتی. تم جاؤ اور اس میں سے خود بھی کھاؤ اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ. دریا پر چلنے والا کتب. حضرت سیدنا محمد بن ابی حواری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, موصل شہر میں ایک خمزدہ عاشق الہی عز و جل رہا کرتا تھا جس کا نام سادون تھا. میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا. ایک دن میں نے اس سے پوچھا, تمہارے غم اور محبت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا, ایک دن میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے نکلا تاکہ کسی ایسے بندے سے ملوں جو میرے دل کو پاک کر دے اور مجھے رب عز و جل کے راستے کی معرفت کرا دے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو شیر پر سوار تھا. میں اس سے خوف زدہ ہوا تو اس نے مجھے پکارا, کیا تم اپنی جیسی مخلوق سے ڈرتے ہو؟ پھر اس نے شیر کو بھگا دیا اور پیدل چلنے لگا. میں اس کے پیچھے ہو لیا اور اسے سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا. میں نے عرض کی, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ مرتبہ اور قرب عطا فرمایا ہے, مجھے بھی اس راستے کی رہنمائی فرمائے. اس نے فرمایا, دنیا کو قید خانہ اور آخرت کو ٹھکانہ اور قلعہ جانو. اپنی آنکھوں کو گریہ ازاری اور بیداری کا عادی کرو. سحری کے وقت بارگاہ الہی عز و جل میں حاضری کو لازم پکڑو اور اس ذات سے خوف زدہ رہو. میں نے عرض کی, یا سیدی, مجھے مزید کچھ فرمائیں. تو ارشاد فرمایا, اے سادون, تو عقل مند ہے یا مجنون؟ اللہ عز و جل کی قسم, جب تجھے رب عز و جل کی معرفت مل جائے تو تیرا وجود تابع ہو جائے گا اور سیاہی دور ہو جائے گی. میں نے عرض کی, یا سیدی, اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو بھیدوں پر آگاہ فرمایا اور آپ کا دل اپنے انوار سے معمور فرمایا, مجھے اجازت دیجئے کہ دن کا بقیہ حصہ آپ کی صحبت میں گزاروں. تو فرمانے لگے, اس شرط پر کہ تم جو دیکھو گے اسے میرے زندہ رہنے تک چھپائے رکھو گے؟ میں نے حامی بھر لی، پھر فرمایا میرے ساتھ چلو۔ ہم کسی کے جنازے پر حاضر ہو گیا۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک دریا پر جا پہنچے۔ انہوں نے دریا پر اپنی چادر بچھائی اور میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہم چادر پر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ہم دریا کے درمیان ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جو چت لیتا ہوا تھا۔ وہ سکرات موت میں تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کے غسل و کفن کا اہتمام کیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی، یہ کون ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو سات کتبوں میں سے ایک تھے۔ اب مجھے ان کی جگہ دی گئی ہے۔ میں نے ان سے ان کے اپنے متعلق بھی پوچھنا چاہا، مگر انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا اور مجھے چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ میں جزیرے میں اکیلا رہ جانے کی وجہ سے شدت سے رو پڑا۔ پھر میں نے اس قبر پر تلاوت قرآن کریم کی آواز سنی، لیکن پڑھنے والا نظر نہ آ رہا تھا۔ میں اس سے مانوس ہو گیا اور قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھا کہ مجھے خواب میں ایک حسین و جمیل بزرگ کا دیدار ہوا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی رضا اور قبولیت کی پوشاک عطا فرمائی ہے، اس بزرگ کا نام کیا ہے جو مجھے اس جزیرے میں تنہا چھوڑ گئے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ صاحب علم ربانی حضرت سیدنا عبداللہ یونانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ میری جگہ کتب بنائے گئے ہیں۔ کل وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تجھے واپس پہنچا دیں گے، لیکن جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میری طرف سے کہنا کہ میرے اور اپنے درمیان کیے ہوئے وعدے کو نہ بھولنا۔ حضرت سیدنا سعدون رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں بیدار ہوا تو فجر ہو چکی تھی۔ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا تو اچانک مجھے اونگ آ گئی، اور مجھے تب پتہ چلا جب وہ بزرگ مجھے بیدار کر رہے تھے۔ میں نے ان کی دست بوسی کرتے ہوئے معذرت کی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ ہم خشکی پر پہنچ گئے۔ جب میں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرمایا، شیخ کی وصیت کہاں ہے؟ میں نے عرض کی، یا سیدی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے اور ان کے درمیان کیا وعدہ ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اسے نہ بھولنا۔ تو آپ نے فرمایا، میں وعدہ بھولنے والا نہیں۔ میں نے عرض کی، یا سیدی، مجھے ارشاد فرمائیں، آپ کے اور ان کے درمیان کون سا وعدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے مجھے سے عہد لیا ہے کہ میں ہر روز ان کی زیارت کے لیے آیا کروں گا۔ میں نے عرض کی، یا سیدی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائی اور اپنی ولایت سے مشرف فرمایا، مجھے ایسا توشہ سفر عطا فرما دیں جو میرے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہدایت کے راستے پر چلتے رہو، گمراہ مردود لوگوں سے کنارہ کش رہو، آج کے رزق پر قناعت کرو اور کل کی فکر نہ کرو، رضائے الہی عز و جل پر راضی رہو اور آزمائش اور قضائے الہی عز و جل پر صبر کرو۔ پھر مجھے وہیں چھوڑ کر وہ رخصت ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا سعدون رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، یہی واقعہ میری محبت، دیوانگی اور شوق دیدار الہی عز و جل کا سبب ہے۔ تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے دور کو قریب اور قریب کو دور کیا، دشمن کو دور کیا اور دوست کو قریب کیا، نافرمان کو ذلیل کیا اور فرما بردار توبہ کرنے والے کو عزت سے نوازا۔ وہ مالک حقیقی کے جو بھی اسے پکارے وہ لبیک کہتے ہوئے جواب دیتا ہے، اور جو بھی اس سے مانگے وہ اپنے فضل و کرم سے اس کے سوال سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بس اے گناہگار مسلمان، اپنے قبر میں ٹھہرنے کو یاد کر اور اپنے نفس کی کڑی نگرانی کر، اور جب تک تیری جوانی کی ٹہنی تر و تازہ اور شگفتہ رہے، روز جزا اور اپنی آخرت کے لیے عمل کرتا رہے۔ کب تک تو اپنی لغزش کی بیماری میں مبتلا رہے گا اور اس کے لیے شفا بخش دوا دوایا حکیم نہ پائے گا. رات کی تاریخی میں بیدار ہو اور اس ذات سے مناجات کر جو ہمیشہ سمیع و قریب ہے. اپنے مولا عز و جل کے حضور گڑ گڑا دنیا میں اجنبی بن کر رہ, صبح و شام اس کے سائے رحم اس کے سائے رحمت کی پناہ طلب کر اور اس کے باب کرم پر کھڑا ہو جا, تو اس کے دروازے کو کھلا اور اس کی بارگاہ کو کشادہ پائے گا. اور سحری میں معذرت خواہانہ انداز سے اس کو پکار اور اس شخص کی طرح دعا کر جو اپنے گناہوں پر غم زدہ اور دل شکستہ ہے. اے میرے سلامی بھائیوں, اس شخص کا حال کتنا اچھا ہے جس نے اپنے رب عز و جل کے حضور فریاد کی. اس شخص کا حال کتنا پاکیزہ ہے جس نے اولیاء اکرام رحم اللہ السلام کو وسیلہ بنایا. محببین الہی عز و جل کی گفتگو کتنی پیاری ہے, پرہیزگاروں کی باتیں کتنی عمدہ ہیں, بعمل لوگوں کا ساز و سامان کتنا نفع بخش ہے, کوشش کرنے والوں کے چہرے کتنے روشن ہیں, ذکر الہی عز و جل کرنے والوں کی سانسیں کتنی خوشبودار ہیں, شوق الہی عز و جل رکھنے والوں کا چھڑکنا بھی کتنا کیف و سرور رکھتا ہے, غمزدوں کی گریہ ازاری کتنی نفع بخش ہے, قیام کرنے والوں کی مناجات کتنی میٹھی ہیں, روکے ہوئوں کی زندگی کتنی کڑوی ہے, خطاکاروں کی جانیں کتنی ذلیل ہیں, محرموں کا حال کتنا برا ہے, غافلوں کا پچھتاوا کتنا سنگین ہے, تتکارے ہوئوں کی زندگی کتنی بری ہے, ظالموں کے دل کتنے اندھے ہیں, اور نافرمانوں اور گناہگاروں کے چہرے کتنے برے ہیں.